الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون سورۃ المائدہ کی نہم باو ہوئی کی ترغیب و تبلیغ تا دعوت تا اویلی ابلغ ما انزل الیک تا تا جسنا ذل شویدی اور سوا اگی کی سڑیر گران مسلی باز ذکر کری یا ټول هغه تعلق د اهلی کتابو سره و دغه عیبونه ذکر کول او بیانول دغه عقاید هم بیان کړ د عیسی علی السلام په حق کې دغه دا عقیده و چې هغه الهوی نغسی کلی ادری خدایان منل تا داغی عقایدو چی بیانک ندا نبی علیہ السلام تا نازل شو دید پارا چی داورا سوا او دی تیواورا و چی سازو بکو پر کی شک نشتا اللہ رب العزت وی نخوا دای چې توبه وباسه الله غفور رحیم دی توبه وباسه او استغفار وکړه بخنو غواړي الله بخنو کی تاسو ته ترغیب ورکړو دغه سی بیا ویلو چې دین کې زیاتې مکوي الله دین کامل کړی دی دیکی زینشتا نورو قطازو بکی نور سر او باس ہے نو آغا با دین نئی نو بی دینی مکو ہے دنیا کی کنا دی آیاتونو کی داغی دیو خیال رد کئی داغی دیو عقیدی رد کئی چاہدی صورت کی مخ کی ذکر شیو واتل سمایات کی چه دی یهود و نسوارا ویلیو چه نحنو ابناو اللہ و احباو مونگا مون خود اللہ زامن یعنی بس دولات پشانتی و تنزدیو محبوبانی ایو دردیر لوی دعوی کولی دخپلی بزرگی و دخپلی لوی و دخپلی تقوی دا دتی باز خلق داد و دی آیات کوئی چی تا سوئی چی منگا دا انبیاء و اولادیو اولا منگ رڑی روچت مقام را کردی اللہی انبیاء و تاس تخیری کردی نسنگ تاسو نسبت کا ویزان تا عیسیٰ علیہ السلام در تکڑی وی داود علیہ السلام در تکڑی وی عیسیٰ علیہ السلام چکڑی وی نپاوی کستا سنا خنزیران جوڑ شو داود علیہ السلام چی خیری کڑی نپاوی کستا سنا شادوگان جوڑ شو تا سوائی چی منگا دا انبیاء اولادیو تا سو خود انبیاء ازار والی ہے دا رد دپاوی باندخوا او داغا سی پہر باطل پرست چیغا کئی یو سو داوڑی روچتا کئی عملی ٹول دا کپر و شرک و دا جہل و دا رسم و رواجی اچی داوڑ کئی نو بس ډېر لوی مرتبه او لوی درجه ته ځان رسي. لعن الذين كفروا فلعنت کړي شو کسان چې کافران دي من بني اسرائيل د دې بني اسرائيلونه على لسان داوود او عيسى ابن مريم څوک په جبا د داوود عليه السلام چې هغه تخير کړی وي او څوک په جبا د عيسى عليه السلام دوی د مريم چې هغه تخير کړی وي نو په دنیا کې بل لعنت شو کنه. نبی علیہ السلام ورته هم کړی وي په آخر کې چې کله وفات کېدو ویلو چې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. الله دې لعنت کوي په دې يهود نصارا دې انبیاء پرې نه خو د هغه د قبرونو نه د عبادت ځایونه جوړ کړو. کوم ځای کې پیغمبر قبرونو ته جمعات جوړ کړو الله یې په دې لعنت کوي. خدای راته دې امت کې خو عذاب ناراضي کړ د دې عذاب په قیامت کې بیا هغه په دین نه راغلی چې کوم مدینه نه چا پیرو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و. دا دې امت خصوصیت او نزکا ذالک بما سو وکانو یعتدون. دا ولې پلان ته کړې شو د زکه چې دی ونا فرمانه کولی بس دیو پیغمبر تابعداري نه وکړي بس چې سو براتلنو نه فرمانی او ناشکری او بغاوت نو اول خلاف ورزی او عصوا او بیا ور پسې وکانو یا تدون بیا د حدنا ولې زو زیاتې زو نسو کی قتل کلو سو کی دروغ جن کلو بس دغه سبب چې دینه په دنیا کې دا جوړ شو وکانو یا تذون. نو سوال پیدا شو چې دې کې خډیر لوی عالمان کنه او دې ولا غیر قدر کاو دومره قدر چې لګه دلاله کتاب خبره وینم نه لا دا وی خپل علماء او احبار رهبان به خبره منل نه کل چې دومره پکې لوی عالمانو کنه نغې دعوت نور کوي دین منې کول دینا فرمانو نه او ملاوینا کانو لا سناونا هم منکرین فعلو او دغا لمن تالی کتابو چنبه منی کو یو بل داغ گناہ غلط کارونا چکو بے عرصی چکولنو چاوتا دانوی چمکو لا سناونا هم منکرین داغی بس دغه وجوا چې قرآن مخکې ذکر کړی وو چې ولا تخشوا الناس واخشان ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا د خلقونه یریدل دا لوی سبب او د خلقونه تماس رکول چې سبق او چې دین را کوي کنه مون خو دې ته ناس یو چې تما اوسره چانه کین تاوت خبره کول شي تاوت دعوت او وعظ کول شي او ته د ګنا نه منی کول شي دې محتاج یو کنه خلق او دا وسیری دوم حق بیانول ډیر خطرناک کار دی دا دنیا کې ګران او مشکل کار دی ځکه دې پر الله پیغمبران را لېګلیو ابل چا کار هنو نو بد دی علمانو بس وقتی رو ٹیمی پاس کو کچل تیوب السر و مخامخ شو ترد پا جنازہ کی او پا غم کی او پا خادے کی اختر و جمع کنو هم یو بل لوی تسلی ورکولا چسو کو مجبوری دا او که حق وای نو بس بیا هم دنیا کې زه نه ای دا به دغه سي نور بو ته اومي چې او کنه دا خلل رب عزت بجادا سے تکلیف نه شي چې یو سړی د واس نه بار نامر بالمعروف نهی عن المنکر تاوی زمونگ دا وسن بار دی سوک منی نا تا سو گو رہ دی خلق و تاوی خان ارسو مرچی و تا لگیائی لگیائی وعدو نو تا کہن نصیتو نو تا کہن سوک منی نا تاوی نوی چن منی ناسی صلی صلی زان دا وقت دائی کئی کنا نو یو بل تبیدا خبری کولی خان پل مجبوری بے بیانولا پنزان لبے عذرون کاتو اوی چنن منی نو ندی منی کنا ستا دیسا رس کار دی ستا نخو اللہ دا دغی تپوس نکی چی اوٹونا دی سورا واغستو پیٹای ڈک اکڑا کنا ستا نخو بدا تپوس کی چی ما صدر لی گلیو نساغا بیان کلیو تا بیان کلیو تا دا خلق سر سکارو چی منی یا نمانی دیزان لازیو عذر پیش کلیو دا مرض پاگی کمو دا وسم دے سوک دا شرک نم ناخلی توبا سوک دا توحید بیان نکی دا نم و تناشناخ کاری خواه زکه د دینه چاورې دلې نه دینو چې نه دی اورې دلې نو چې اوس یې د حق پرستو نو اورې دنو هغه ناشنا غړي چې له کده توحید پکې لاسه ا د دې هم دغه مجبورې دي د دې دغه مجبورې دي کنه او حقیقت کې مجبورې نشته ولې رزق الله ورکي تبا در رزق نه نه پاتې کیږي خو ته خو رزق بل څه ته وای کنه چې هغه رزق نه دی ته رزق دې ته وای چې بلډینګ دې سوچا تا پلازا پرې خلکو شته و ګاډي دې خامخا داسې ورسره دې درون کاروبار دغه سي تنخوا دي دا وي خرچي زيادت دي کنه دې دې تر زقوي ښا وي چې مونږه بیان کوو نو دا به کوم ځای ښا دا خو رزق نه دي دا خو اسراف دي پیغمبرانو بلډینګونه پیغمبرانو ته ګاډي ولاړو کنه دا غي دا کتابونه هم ندي ویل کنه هغه حال ده نه معلوم او خاص کر دا اخیری پیغمبر چې دا کور څنګه سورو دا خوراک څنګه څنګه دا سیدا د لباس نظام سره ویل تا خو دې ته پاروي چیرې انسان دنیا پرست نشي الله ای ماتا استاد انبیاء و واقعات بیان کړل د دې لپاره چې عبرت نه واخلې ښا دې ته عبرت وانه وستو نو بس داغیم دا مرز وکانو لا تناهونا وودغه اهلی کتاب يهود نصارا نو به منی کو یو بل امن کرن د غلط کارنا او د ظلم نا او د کفر نا فعلوه چکاو بے لبیس ما کانو یفعلون دا زی پا حق دیر راغلی لبیسا لبیسا دا زکوی چی دی و تخکاروی چی گور دا خود دنیا کی علم دار سا خیال ساتی کنا او دار چا سر و تعلقات ساتی دوا سلام بکے انو چی تو و توی چی کام مشرکا او بدتی نو بتو تو بیا تعلق چا سر ساتی او طول دغا خلق نی ابسو اذا الله انا بخير غواړو او سوک منینا امغه او تویل دی ولې امون چلګیا یو یی کنه مونږ خو صدقه نه کړې پکې یمو کې او توایو جنازو کې او توایو فل غاړه خو مونږ لا سکړې دا او چې خلق نه مانی کنه الله وی لبې سما کانو یفعلو دیر بد دیا آکار چی دی ایک ای اس وجہ قرآن ذکر اقا خبر دا بالکل خواہ چی دا اولی وینا نشی کولی دا حق دا زکا ترا کسیرم منوم وینی با دیر دا دینا دیر دا سی خواہ یتولون اللذین کفروم چ محبت کوي او دوستی کوي د کافرانو سره دا سبب دی سر چې ته کافرو سره دوستی کوي نو ته به حق څنګه بیان کړې ته په هغه باندې رد څنګه کوي ته هغه ته ناشته او هغه ته لاس په نامو یې خيو دا ډېر قدر او عزت او احترام کوي نو منه به څنګه کې ها دا سلو وجدا خواه وینی با دیرو لرد دینا یتولون الذین کفرو چی اولی و محبت ساتی و دوستی کئی دا کافرانو سر لبئس ما قدمت لهم انفسهم نو دیر بد دی اغا عمل چی مخک کلی دی تا دیخ پلو نفسنو دا خطول دا نفس کار دی دا نفس خواهش دے ولی انسخت اللہ علیم اغدا دے چا اللہ پی غصہ شوے دے کہ اللہ پی دے غصہ کی کنے چتا دا کافر و مشرک سر محبت ساتے ازان تا مسلمان وے ازان تا عالم وے او بیا غی سر تعلق و محبت ساتے داس خلق سره چې داوی په کفر کې شک نشتا انسخت الله علیم لا لا غصا په دې خلق شوې ده چې موږ وایو غیر المغضوب علیهم دا خلقنا مصادقه او فی العذاب هم خالدون او په عذاب کې وادي همیشئیم ولې چې کافر دوست شنو دیم کافر شکا قرآن بار بار نوی دی چوئی تولو منکم پا انو منهم تامیشہ وی کنا دا کفر دو وجل دا سوک دی ترا کسیرن یو قول دا چو دا اہلی کتاب یادی کنا دا یہود نسوارا یادی کنا تی دا مشرکانو سر سمرخوا گدا دا مدینین بول راتلو مکی تخا حج لنا عمر لنا دیل براتل جی ابو سفیان سر مشوراو کی ملاقاتو کی او اگی سر خصوصی خبریو کی خوا یو قول داری انسخت اللہ علی دیم قول داری چی امراتنا منافقان دی ترا کسیرا منهم مدینہ کی چکم منافقان نو دغا یادی چیوی نی بدو تا منافقان خلق خوا چی کافرانو سر دوستے کئیو محبتو نکئیو غم خادے کئیو او کاروبار او رزگار کئی لبے سما قدمت لاؤ منافقان خود دغی توئی کنخوا اوس الله رب العزت ترغیب ورکوي او راز خی چې دا کافر سره یو سره ولې محبت ساتي چې به خبره ده چې به مسلمان او دا کافر سره بناست اولاله او خندا او خوشحالي او دا دا ولې الله وی ایمان کمزوري ده د عمل کمزوري نه ده د ایمان کمزوري ده ولې ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم کچردي ایمان راوړې پاللا باندې او په دې پیغمبر باندې او پاغي کتاب چې نازل کړې شدتان متخذوهم اولیاء چربینو نولی کافران لر دوستان چې صحیح مؤمنی توبه اخو داغو کافر د خنزیر بدی شي صحیح مؤمن او موحد چی کنا اسم غاخونه چی چی یرا چې څه چل مو سره ویو کړنو هیڅ واس مې ناراضی نو په خاوه دې پښتنه یو بل سره دښمنه وی کنا هغه دښمنی به دې حد ته ورسېدا چې او بابا کې سوګند وکړو چې زما د پکا پاره کې وبس کما ولر کله ولې نور جامونه نشته اګلیا زونه دا د ری حال دا دنیایي دښمنه داسې ښه نه الله وی دینی دښمنی داسې چې تا ته د کافر دومره بدخکاری استاد و ته دومره زړه کې غوسه ای ابا قاعده حدیث کې راغلی چې کله الله ویني یو بنده چې زه خدا کافران ډیر بدی شي ښا او زه خدا مشرکان ډیر بدی شي نو الله ول زړه د نور نه ډک کی چې زه خدا سي خلق واړم ښا چې زما دشمنان دي نو دیو ته هم دشمنان وي الله ای زما دا خلق واخی ښا او چې زما دښمنان یې دی وسره په غیږ کې ناشتي نو مسلمان د ایمان کمزورې و یو کول دا چې ویدا ته بنی اسرائیل پیغمبر یادې هغه یادې ولو کانو یؤمنون بالله والنبی کدی بنی اسرائیل ایمان راوړې په الله او په خپل پیغمبر چې موسی علیه السلام وما انزل الیه او پاغ تورات چیزت نازل شوی و متخذوهم اولیام نزیب چر کافران سر تعلق نسات خدا معنی صحیح ندا ذکر خبر دادی امت شورو دا دا پیغمبر یادی او دا قرآن یادی چکم خلق ایمان پا اللہ راوڑے دے او په دې پیغمبر باندې او په دې قران باندې هغه بچره کافرانو سره دوستی ونکي متخذوهم اولیاء نبهونی ولي دي لار دوستان ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر په دې کې فاسقان دي فاجران دي هغه ایمان پاره کم ځای دی ښا دا ټول دې ایمان کمزور دی ښا او ځانه چې ګنې جټ خلق او جاهلان خلق او شار شبل خلق دغه سيدي نه نه پس پینا جامه کې مو وینې داسې خلق چې ته وینې نستاو په یقین پیدا یې چې صحابي مې ولیدو ورغو او چې تاسو ته نو کې او ځان خبر کې داغه نه دا به وي چې ګورته به چاته لغه نوې کافر وي خوشي ګان دې کبرې لیان دې کارسي مسلمانان او نو د سره هغه ټول په یو دین کې حسابي کنه چې نه پرق نشته نو بیا دا جهنم له اصله جوړ کړي او قران ولې بار بار وایي چې مسل الفریقین دنیا کې جوړلې دي اته خو څنګه یې جوړلې وېسته ته خو دا ټول مسلمانان دي ترشتیا وایي ک الله رشتیا وایي اته زور نه خبر چې دا څومره په خوانه مسله ده چې آدم علی السلام یې دنیا ته راغوځاو نو ته وی چې اه بیتو بعضکم لبعض عدو زه کوسیه هسته سو جنو په دنیا کې دشمنی نه اسه دشمنی زګه ده کنه سو مسلمانانی او سو کافرانی دا دیو بل دشمنان دی کنه ها حدیث نه دشمنی وستا ټول تاکل مساوات راوست ها زمره ندی خبر ادا وجداله چې قران چا راغسته دی دا خو د قران مسله ده تتجدن شت الناس دا به کې صرف مرتبی خی ها چو دشمنان شته د مسلمانانو ته بل چانه دا څومره چې دنیا کې ګوري دا د مسلمانانو دشمنان دي ها ايو خپل میان کې مخکې ذکر شو چې یو بل تابعدار دي هو دوره ده چې باز ډیر سخت دي په دشمنای کې اواز لکوټی نرم دي مرتبه پاکستان کنه ها نداخی لتجدن شد الناس خامخا اوبمومی دیر سخت خلقنا عداوتا و دشمن اکیل اللذین آمنو دمومنان سران سوک دی الیهودا او گورا مولان مخی کلخا یهود دا دیر سخت دشمن او دو چا ذہن کرا دی څنګه علمان دي نه دشمنان دي مسلمان نه فالله رب العزت ویلي دي نو یقیني خبره ده رضا اول لمبر دي والذین اشرکو او بیا هغه چې مشرکان دي عوام خلق چې غي سره علم نشته کتاب نشته دا ځوال لاوی دي مسلمانانو سخت دشمنان دا ټول دنیا ته معلومه شو که بخوا خلق ته نو معلومه زګه چې خبره لا خفیا پرته وا خفیا دا څنګه ښکار شوې ښا اوس خو ښکار شو په ملکونو کې ښکار شو چې کوم ملکونو کې جنگ شروع دي دا ټول دا شی ده کنه ښا دا جنگ څوک کوي دا ټول دا الیهود والذین اشرکو نذیر سخلقه ولتجدن قربهم مودة للذین آمنوا او بمومتو نزدی دخلقنا دیر نزدی دخلقنا مودة دوستے کی للذین آمنوا دمومنان سرام سوکو الذین قالوا اننا نسوارا داغ خلق دی چوائی چمون نسوارایو په خپل نوم باندې فخر کوي ولی چې موږ د عیسی علی السلام مدد کړو کنه چې هغه درې میدان کې چې هغه کړه چې من انصاری لله ما سره څوک دريږي الله په دین کې خدمت ته امداد ته نو قال الحواریون نحن انصار الله چې کوم حق پرستو هغه وي چې موږ یو کنه موږ تاسو سره دريګو ان نسوارا نو په دې باندې ښکالو کنه چې مونږ خو چنن څنګه د يهودو نه تنګ یو نو دغه څنګه نسواراو نه تنګ یو دا څوک دي دغه شی دی کنه يهود څوک دي روس نسوارا څوک دي امریکا او برتانیا نو خلق ټول د دینه پازاب او الله رب العزت وی چې دی پاکستانو دوستان دي جواب داده چې دا ټول نسوارا نه یادي دا د نجران نسوارا یادي دا د حبش ملک نسوارا یادي چغیر علی ایمان راوړو او مدینه ترالو نبی صلی الله علیه وسلم ته قران لوستو او دا غی سترګو نه اوخ کې روان شوه هغه یادي چې کوم پکې مسلمانان دي نو دغه یادي ښا هغه ستاسو سره ډیر نږدې دی ولې ذالک بین منهم قصیسینا دا ځکه ستاسو سره نږدې دی او ستاسو سره محبت ته او دوستی ده چې په دې کې عالمان شته حق پرس عالمان قصیس هغه کې عالم تویخه قصیسینا هغه عالمانو کوم درجه وي عام نارمل علماء تا احبار وی حبر دار عالم تا داغی چینو آغا طویل چی اچی بیا آغا نوچتی لکوٹی مبتی و قاضی نو آغا تا قسیس وی اچی دا آغا نو مچتی او صدر مدریسی نو آغا تا اسقف وی دا بگی بیا اچه در طولو در پاسی استاز کل ناغت موتران ہوئی نا دی که یہ پی درجی دی که نخوا اللہ وی دا ذکر چی دی که عالمان شتا کن علم چی چاکی ناغت کی بیا بنیتی که اینو کم ایلو کٹی دورا نی کنا او بل و رحبانن او سبا کی حق پرس پیران شتا چیغی دنیا پریخی دا راہب چاہتا ہوئی چو دنیا پریخو دا بس دنیا سرکو عبادت یا سرکو دا اللہ ذکر طول ماری پدا گئی تیر نو دیتا صحیح راہب بوئی دا اگو کنا چی دا نبی علیہ السلام پیشن کوئے بے ورکولی نبی علیہ السلام سو پنځه دیر شمکال پک دیر شمکال باندې ابو طالب ترې ته شام تا هغه وتل کنا تجارت لا قابلیت وتلی نو دې ځان سره بوته نبی علیہ السلام ولې هغه وی چې تا نشم پرې خو دې یریګم در باندې تا ځان نخوځو ما تخپل پلار ویلې عبد المطلب چې دی وګورې ځان نه خوش ځان سره شام ته بوته نو یو ځای کې داسې سلګون ته آبادې و او ونې منی وې ای راهب ناستو دی خدا ځای داسې ځای کې دی ناست دی کنه راهب ناستو چې دی یې ولیدنو پته وی ابو طالب ته وی دا سړی څوک دی دا پیدا زما وروره دی امنګ قریش یو ښه وی دې چې د کومه ونه لاندې ناس دی نو دې لاندې انبیا ناستو پر څوک نه او بلدار چې ماو کاته چې فدبان دی وریز د پاسه رواني سورې پکړي نو زه ته هم چې غوړې دې واپس را سوا او کله بل چاولې دې نو پری وینې دې تا کنه تاسو بل راه بل دا پیشن ګوې ور کړې وې دې تاسلی روحبان وی روحبان ښا ولې غیر خپل کتابونه خبرو تورات خو غي داس ولکه په یاد وی چې یاد کړي او باغی که پیغمبر جی سمر صفات نخی نشانه اگر طولی اگر تیادی وی کنا نغی وزکا وی چد اوی بے خلقو تا چه پیغمبر پیدا شوی دی اکنی نوم وقی بس دا وقت دی دی میاش کی برا پیدا کیا دی ورد دا فتح بیوی نو حق پرست کسان پا کیو کنا وَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ بل بای صفت دا دی چی دی که لوئی نشتا دا دیر خود صفت وَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ دی که لوئی نشتا عجزی پا که زیادہ دا او دا دیر بہتر صفت تی پا انسان کے اللہ دغی خلق تا ہدایت کئی چو گوری چی دی پا دلنو که عجزی دا تکبر نشتا غرور نشتا ټوکې مسخري نشته به خلکو پورې دغه بنده د الله ډیر خوښي هغه ته هدایت کوي خلک لعن الذين كفروا ولعنت کړي شو هغه کسان چې کافران دي من بني اسرائيل از دي بني اسرائيلنا على لسان داوود او عيسى ابن مريم څوک په جبا د داوود عليه السلام چې خيري وته وکړي څوک په جبا د عيسى عليه السلام چیزو ای دا مریم و خنزیران و شادوگان تی نجول شو چی مخت بیان شو کن ذالک بیما سو وکانو یعتدون دا زکا چی دی اول نا فرمانی وکلا چی مونگ نمنو دا پیغمبر او بیارو رو دا حد نا اولیدل نسو کی قتل کلو کانو لایتنا او نام منکرین فعلو او دی چیو بل بین نمانی کاؤ دا دیرو غٹو گناو انا چی کول بین لبی سما کانو یفعلون دیر بد دی اللہوی اگا کار چی دی ایک نمولا کار تا اللہ دیر بد وی لبی سما کانو امی اجز خوب لنا پوید وجی نبی کئی نو کنی چی پویشیو کنا اگا بیان دخلی نیری خواه ترا کسیرم منهم وینی بطا دیر دا دینا یتولون الذین کفروم چی اولی او محبت کئی او دوستی کئی دا کافران سرام منافق وی دتا چی دا آغا کافر دیر خواقی خواه او مسلمان دا سی بدی شی ویدل خو مړای چاړه راځي توبه مسلمان آیا وکنا هلته زمونږه کلی وای زموږه کڼیر راغله او نو ګرمي وړه دال میا شو او درې د پاغ نیر کې اللہ سے اوچت کلو ویر خوشی نسترگو دیم سکاو آما دیر لوی کارم کلے دیم اگا نیر ہے دا باغی راوستے اوچت اس پخوانو نگو راگی تا دوا کولا تاو تا ہی دا تحریان خلق دا سی چی مسلمانی بدی شی اکافر دیر خوخی داغه صفاتونه کوي چې مړم دوکا پکې نشتا او لوادي خلاف ورزي پکې نشتا او چې کار کوي نو سم یې کوي وګورئ دا د جوړ کړې کنه شپې ته کال یو شو ها اوی مسلمان کار دیکھو پاکی بوس گڑی ادا چل کئی ادا چل کئی اخوضی دا سمر خلق دی قرآنوی ترا کسیر من دات بڑی روی نیخا چی کافران خوخی ام مسلمانان نیخا اللہوی لبیس ما قدمت لهم انفسهم دیر بد دیاغ کار عمل چی مخک کلی دیتا دیخ پلو نفسنو ان سخت اللہ علیم چلا په غوسه شوه دي او په عذاب هم خالدون او په عذاب کې به هميشه وي الله به زکه غوسه شوه چې دا غو دشمنانو سره ګوره ناشتي نو یې رته وایا د بنده حال ګوره چې تا یو بنده سره ټول عمر احسان کړی کنه او ټول عمر استاد علي او کاسي سورې کړي نو او بیا غستا دشمن سره ناستی يرانو ته خو به بیمار شې دی وجنه چې ته تو ګورا ځاځې ولېل تک ناستی نه لاره بولې زه تم دا وجه ده کنه چې زما دشمنان دي کافران دي او ته ځان ته مسلمان وې او کلمه وې او منځ کې او دا وکه او بیا مغی سره ناستی دا ولی تدا اللہ دا غصی وجدن ولو کانو یؤمنون باللہ والنبیم وما انزل ایلیم کچر دی خلق ایمان روڑے پا اللہ باندی دا توحید ایمان او پا دی پیغمبر باندی چی دی اخپل رہنما من لیویم وما انزل ایلی او پا آغا قرآن چی نازل شویدتا متخذوهم اولیاء نبیونی ولی کافران لردوستان ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن دیر خلق اللہ وید دینا وینی اگر دا ایمان نخارج دی دا فسخ پل مانا پا عربی کی خروج دی عرب وی فسق القشرا میوه دی وی پاکا کل دا پوست کی نا آو نو پاکا سمان آخر آو تا کنا وز دا خوراک شوا دی تفیسق وی خوا نا دا پوست کی نوزی اده دا ایمان نوات دی فاسقون دی تا وی خوا لتا جدن شد دن ناسی عداوتا خامخا اوبامو می دیر سخ دا خلقنا پا دشمنه کی للذین آمنوا ومؤمنان سرا الیهود والذین اشرکوا اول یهودیان او بیا مشرکان تا د مؤمنانو سخت دشمنان دي خا عزیزی اجول بس تاری په جولای کې ځان ورزی خا زیو داغي جولای کې ځان ورزی چرته مکه او مدینه تلانړي خدا غزه ته دی ګورو ولتجدن اقربهم موده او بمومتو نزدی د خلقنا فمحبت کی للذین آمنوا و مؤمنان سرام الذین قالوا اننا نسوارا اغه کسان چې غی وای چې موږ نسوارا یو دا چې کوم خلق په ایمان راوړی او وخت سره ښا ذلک بین منهم قسیسینا دا ځکه مؤمنان سره نزدې دي چې په دې کې عالمان شته حق پرس و رهبانن او په دې کې پیران شته حق پرس انهم لا استکبرون او بل زاده چې لوی پکې نشته کافرانو مشرکانو کې خلوی ډیره زیاته ده تکبر پکې زیات دی او دا د مؤمن صفت ته د ملائکه صفت ته چې الله عرض بیانې رضاوي چې وهم لا استکبرون لوی پکې نشته